99 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 22 marca, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Izraela weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 6 rosyjskich rakiet spadło na ukraińskie Zaporoże. Zginęła co najmniej jedna osoba, są ranni. Kilkudziesięciu mieszkańców Trzebini musi zwolnić swoje garaże. Jest obawa, że ziemia pod nimi się zapadnie. W kwietniu do Polski przyjedzie prezydent Izraela Itzhak Herzog, który spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Zapowiedział to szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Głowy państw będą uczestniczyć w uroczystościach 80. rocznicy powstania w warszawskim getcie. Sposobnością do zaakcentowania wagi naszych relacji jest także przypadająca na ten rok 75. rocznica powstania państwa Izrael. Polska popierała ten historyczny proces. Również dziś sprzeciwia się wszelkim próbom delegitymizacji izraelskiej państwowości. Wcześniej w Warszawie szefowie MSZ-ów Polski i Izraela podpisali umowę o przywróceniu wycieczek edukacyjnych młodych Izraelczyków do Polski. Co najmniej jedna osoba zginęła, ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Zaporoże. Wzrosła też liczba ofiar nocnego ataku za pomocą dronów na obwód kijowski. Jak wyjaśnił szef Zaporowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jurij Małaszko, na miasto spadło 6 rosyjskich rakiet. Jedna z nich trafiła w bloki mieszkalne. Co najmniej 25 osób zostało rannych. Wśród nich jest 2 dzieci. Prowadzone są prace ratunkowe. W budynku w momencie trafienia rakiety znajdowali się ludzie. Była to pora obiadowa. Nagranie wideo ze zdarzenia opublikowało biuro ukraińskiego prezydenta. Widać na nim potężny wybuch, który niszczy kilka pięter bloku mieszkalnego. Tymczasem do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w mieście Rzeszów, około 60 km na południowy wschód od Kijowa. Tam rosyjskie drony zniszczyły kilka pięter internatu przy miejscowej szkole średniej. Paweł Buszko, Polskie Radio. W obawie przed zapadliskami blisko 30 mieszkańców Trzebini w Małopolsce musi natychmiast zwolnić swoje garaże. Spółka restrukturyzacji kopalni wypowiedziała 27 umów najmu. Twierdzi, że to działania prewencyjne, bo garaże znajdują się na terenie zagrożonym zapadliskami. Pan Janusz, jeden z mieszkańców, którzy otrzymali wypowiedzenie umowy, zwraca uwagę, że garaże znajdują się niemal na środku osiedla. 10 metrów różnicy. Od rogu garaży do rogu tego budynku, bloku, budynku wielorodzinnego. My tu jak chodzimy, to chodzimy z sercem na ramieniu i tylko rozglądamy się, co, gdzie się dzieje, czy czasami pod stopami mi nie wyleci dziura. Spółka chce zminimalizować ryzyko ewentualnego zagrożenia dla ludzi czy ich mienia, tłumaczy rzecznik spółki restrukturyzacji kopalń Mariusz Tomalik. Działania podjęliśmy prewencyjnie i co ważne wobec obiektów nieruchomości, które są własnością SRK. Wielokrotnie powtarzaliśmy, przede wszystkim eksperci, że nie ma żadnych przesłanek do tego, aby konieczna była ewakuacja mieszkańców. 2 tygodnie temu w Trzebini rozpoczęły się prace zabezpieczające tereny w pobliżu zapadlisk. Ogrunt osiada w miejscach, gdzie są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni sierpowej. Przedświąteczną akcję pomocy ubogim zorganizowało Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Rozdawano odzież i obuwie tym, których nie stać na ich zakup. Przydadzą mi się buciki. Jeszcze chciałabym przyjść na męża. Przyda mi się ta pomoc. Bardzo drogo też, a ja biednie żyję. No, niestety. No, jakieś, no, coś takiego, na buciki jakieś takie były. Możliwe, bo nie mam takich. No, proszę. Jest ciężko teraz. Nie mam żadnych dochodów, dlatego tu przychodzę. Muszę wyglądać jak człowiek, nie? Mariusz Zacier, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Teraz jest akurat taki okres przedświąteczny. Postaramy się za 2 tygodnie zrobić następną taką wydawkę tutaj u nas w towarzystwie. Nie mamy tutaj żadnych kryteriów. Wydajemy i odzież, jak i obuwie, jak i chemię wszystkim osobom potrzebującym. Dary to nowe rzeczy. Przekazały je firmy, z którymi współpracuje towarzystwo. W lutym tego roku warszawskie lotnisko Chopina obsłużyło prawie 1 120 000 podróżnych. Stanowi to 96% liczby odprawianych pasażerów w analogicznym miesiącu 2019 roku. Najsilniejszym przewoźnikiem w stołecznym porcie są tradycyjnie polskie linie lotnicze LOT. Od początku 2023 roku na lotnisku Chopina odprawiono łącznie ponad 2,5 miliona osób. Wzrosła liczba pasażerów podróżujących na trasach krajowych. W styczniu i w lutym w czołówce największych przewoźników pod względem liczby przewiezionych z i do Warszawy pasażerów znalazły się Polskie Linie Lotnicze LOT i Wizz Air. Na pokłady samolotów LOT-u weszło ponad 1 200 000 pasażerów, co stanowi 54% udziału w ruchu. W marcu wchodzi w życie letni rozkład lotów. Narodowy przewoźnik planuje m.in. zwiększyć częstotliwość rejsów do Miami i Seulu. Samoloty LOT-u będą latać na 2 lotniska w Pekinie. W sezonie letnim LOT będzie oferował także do 28 lotów tygodniowo na trasie Warszawa-Wilno. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, głównie na północy deszczowo, jedynie na południu możliwe większe rozpogodzenia. Nocą od 3 stopni na Podhalu, 5 na Suwalszczyźnie, do 9 na Dolnym Śląsku. To nocą, a jutro większe rozpogodzenia możliwe na zachodzie i na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach pochmurno i może przelotnie padać deszcz. Wiatr umiarkowany, w górach w porywach do 90 km na godzinę. Ale na termometrach cieplej, od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Jak tak dalej pójdzie, to do końca marca do 30 dobijemy. Łapki na kierownicę, o tym mówiliśmy, a telefon do kieszeni. Policja w ten sposób mobilizuje i rusza dziś do akcji wyłapywania kierowców, którzy używają telefonów komórkowych niezgodnie z przepisami. Ale w audycji popołudniowej poniosła wyobraźnia i zastanawiamy się, gdybym choć jeden dzień był policjantem, wyłapywałbym. Ja bym karał wszystkich kierowców, którzy... Kierunkowskaz, mimo tego, że się nazywa wskaźnikiem kierunku, włączają kierunkowskaz w momencie, kiedy zaczynają skręcać, na przykład na skrzyżowaniu. Tak, bo to tak się akurat mankietem zawadzi, to się włączy migacz, ale do czego to służy, człowiek się jakoś za bardzo nie zastanawia. Właśnie, kierunkowskazy, zamiar zmiany pasa, zamiar skrętu sygnalizujemy. 2 2 7 3. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. Yes, Meredith Brooks w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i dwie dwójki, siedem trójek. Ja nie jestem kierowcą, policjantem też musiałbym być, ale jakbym miał być, to bym tak trzepał tym, którzy przechodzą przez jezdnię z telefonami i targują na jezdnię, bo to się bardzo jako pieszy poprawiło przejście przez jezdnię. Samochody się zatrzymują. No trafia się wariat, bo wszędzie jest wariatów trochę, ale ci, co wtargują na jezdnię i przechodzą z telefonami i w ogóle się nie rozejrzą, no to naprawdę, to bym tak trzepał. Że ażby się wióry sypały, że tak dopowiem. 12 minut po godzinie 17, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. I zapraszamy do komentowania. Dwie dwójki i siedem trójek. Zachęcamy niezmiennie, najszybciej, najłatwiej, telefonicznie. Od wybuchu pandemii koronawirusa już minęły 3 lata. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że w najbliższych miesiącach w Polsce zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Nasz reporter Michał Kowarski pytał, co to oznacza w praktyce, ale od początku. SARS-like virus, which has infected hundreds in China, has now reached the United States. Airports around the world are stepping up health screenings on passengers arriving from Wuhan, China, the epicenter of the outbreak. Otrzymaliśmy dodatnie wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce. Staramy się robić wszystko, żeby przygotować Polskę na te trudne nadchodzące tygodnie. Dystans, maski i mycie rąk przed wejściem. Jak się to zaczęło, to był ogromny strach. Bałam się bardzo, ale do wszystkiego człowiek się przyzwyczaja i jakoś przetrwaliśmy na szczęście. Oby nie wróciło. To aż szokujące, jak bardzo inna była rzeczywistość jeszcze 3 lata temu. Po zamknięciu, strachu, utracie bliskich, powikłaniach pokovidowych, dziś, można powiedzieć, wróciliśmy do normy. Ostatnią cząstką naszej rzeczywistości, która przypomina nam na co dzień, że jeszcze nie tak dawno byliśmy w pandemii, to stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni, jeśli przestanie on obowiązywać? Zostanie zdjęty obowiązek noszenia masek w placówkach medycznych. Sławomir Jagiełła, dyrektor Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia planuje, aby ten okres jeszcze zagrożenia epidemiologicznego przedłużyć o 1 miesiąc, czyli do końca kwietnia. Natomiast samorząd terytorialny zwraca uwagę, że jeszcze nie jest gotowy na zdjęcie tych ograniczeń pandemicznych i prosi o zwiększenie tego okresu do końca czerwca. Ministerstwo wstępnie się przychyla do takich możliwości. Choć mimo obowiązku noszenia maseczek w placówkach ochrony zdrowia, mało kto w dalszym ciągu mają przy sobie. Z obserwacji mogę stwierdzić, że w aptekach jest już to mniej przestrzegane, prawda? Jest bardzo szybka rotacja klientów w aptece i oni zwracają uwagi na te obostrzenia. A czy można przez cały czas dostać mandat za brak maski na przykład w aptece czy w przychodni? Generalnie tak, jednak praktyka jest inna. Już chyba nikt nie myśli w tym momencie o karaniu tych osób, które nie chodzą w maskach. Kiedy pracownicy zwracają uwagę, pacjenci zakładają maski, tutaj nie ma dyskusji, te maseczki są także dostępne w każdej jednostce ochrony zdrowia i w punktach aptecznych. A nawet w większości sklepów. Ostatniej doby zanotowano ponad 3000 przypadków zachorowania na COVID. Dziś taka liczba nie robi na nas większego wrażenia. 3 lata temu mogła powodować paniczny strach. Miałam depresję, bałam się. Większość tego czasu spędzałam w domu. W przychodni pracowałam jako pielęgniarka. No, czyli była pani jeszcze bardziej narażona, ale jakoś się pani oswoiła z tym strachem? No nie oswoiłam się. Mamy też bardzo wiele zaburzeń związanych z psychiką. Chodzi tutaj o bezsenność. Wiele osób się skarży na problemy z koncentracją. Wiele osób ma kłopoty z pamięcią. Ta psychika wpływa także na zdrowie pacjenta. Większość z nas po tych 3 latach coś straciła. Pandemia zmieniła nasze życie na zawsze. Zakładanie maseczki podczas przeziębienia czy częste mycie rąk w pandemii czy nie, może pomóc zarówno nam, jak i wszystkim dookoła. Jeszcze twarde dane, po które to w czasie pandemii, lockdownu sięgaliśmy codziennie kilkukrotnie. W ostatnim tygodniu potwierdzono w Polsce nieco ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 29 osób, a z powodu współistnienia z innymi schorzeniami 98 chorych. O tym poinformowało Ministerstwo Zdrowia. A specjalista chorób zakaźnych, profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mówiła na antenie Polskiego Radia, że obecnie na oddziałach zakaźnych leczeni są głównie seniorzy zakażeni koronawirusem i obciążeni wieloma chorobami. W ostatnich 7 dniach wykonano prawie 62 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 17. Kto się zaszczepił i nie żałuje? Jest nas więcej. prawdą. A co jest prawdą? Nie mów mi. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Woo! Nie mów mi, co jest nieważne. A co jest ważne? Nie mów mi. Nie mów mi, kiedy mam cierpieć. A kiedy poświęcać życie swe? Jest nas więcej, coraz więcej nas. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Prosiłam ciebie nieraz, nie oceniaj mnie. Prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć. O, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. Chelińska w programie trzecim po godzinie 17.40. Ważne sprawy europejskie. Puls Europy już teraz zachęcamy, a teraz właśnie zapraszamy do wysłuchania tych ważnych informacji, które poruszamy w kontekście dezinformacji i manipulacji. A więc ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a jest to niełatwe, więc ekspert w tym nam pomoże. A jest nim dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dziś o dezinformacji, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, skierowanej do młodzieży. Mianowicie, troszkę nawiązując do tego, o czym wczoraj mówiliśmy, o agresji względem Ukraińców. Takie tezy pojawiają się w internecie. Proszę wyjaśnić, na czym polegają. Panie redaktorze, dość mało w naszym cyklu mówimy o młodzieży i zagrożeniach skierowanych do młodzieży w związku z wojną, bo jakoś podświadomie skupiamy się na tych poważnych, w naszym mniemaniu poważnych aspektach geopolitycznych. Ale w ostatnim czasie lokalnie w niektórych rejonach Polski policja zgłasza takie przypadki, kiedy polska młodzież pod wpływem zainicjowanych w mediach społecznościowych najczęściej zdarzeń dokucza, czy też mówiąc mocniej, znęca się niekiedy nad uczniami pochodzącymi z Ukrainy. I zidentyfikowano, że czasami są to trendy wywoływane przez pewnych inicjatorów. Dorosłych? Można tak to nazwać. Czasami dorosłych, czasami są to boty, różnie. Nie rówieśników, o. Tak, nie rówieśników, ale są to działania właśnie inspirowane często z zewnątrz. I sytuacja jest dość dla mnie istotna, bo młodzież nie zdaje sobie sprawy i bardzo często nie potrafi odróżnić tego, kto w internecie jest przyjacielem, a kto wrogiem, a tym bardziej nie zdaje sobie sprawy, że ten świat wirtualny, on w świecie realnym może mieć dużo poważniejsze konsekwencje. Czyli taka zabawa w stylu zróbmy sobie challenge, to powiem językiem młodzieży, takie wyzwanie w mediach społecznościowych, na przykład, no nie wiem, kto tam klepnie czy zaczepi kolegę z Ukrainy. Czyli tak? Problem polega w tym oddzieleniu świata wirtualnego od rzeczywistego, czy raczej przenoszenie tych problemów do świata rzeczywistego. I tu są realne konsekwencje tych działań dezinformacyjnych. Tak, albo traktowanie bardziej wyzwań czy tego świata wirtualnego jako pewną grę, bez zastanowienia się, jak ta gra w świecie realnym może wpłynąć na mnie. I już abstrahując od takich jednostkowych sytuacji w stylu ponoszenie konsekwencji prawnych, ale chodzi też o całą sytuację społeczną. gdzie mamy jednak ogromną szansę na to, żeby młodzież, zwłaszcza polska i ukraińska, zintegrowała się również w pewien sposób historyczny. Jest to moment, gdzie możemy uczyć ukraińskie dzieci polskiej historii i gdzie te dwa jednak mające trudną historię narody mają szansę znaleźć ten wspólny most. I te działania skierowane do młodzieży, one właśnie mogą służyć temu, aby trochę nie pozwolić na to zintegrowanie i zbudowanie. No właśnie po to, żeby te niesnaski... No żeby pojawiła się agresja, a ta z kolei po co? Żeby no ta podzielić? Chociażby po to, żeby potem media o tym zaczęły mówić, a potem na przykład będzie to służyło na Kremlu do uwiarygodnienia tego, że Polska przecież właściwie inicjuje tę wojnę na Ukrainie. I to i... aż tak jest taka oddolna praca? Idea jest jedna, natomiast oddolne warianty tej idei już mogą być bardzo różne. To jest jeden z przykładów. Ja nie mówię, że to jest zaplanowane jeden do jednego. Absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi o to, jak to zostanie wykorzystane. I myślę, że warto rozmawiać z dziećmi, tutaj może zachęcę zwłaszcza rodziców czy dziadków, do tego, żeby poznać też tę ich perspektywę, to skąd oni czerpią informacje na temat wojny na Ukrainie i czy to są informacje wiarygodne, czy być może nie powinniśmy poświęcić im więcej czasu i wyjaśnić, jak te fałszywe treści lub te takie zaplanowane działania mogą wpłynąć destrukcyjnie na nich jako ludzi. A z pani doświadczenia młodzi są odporni na dezinformację? Bo może są bardziej wyedukowani medialnie. Nie, panie redaktorze, wręcz przeciwnie. Młodzież i seniorzy są grupami najbardziej podatnymi na dezinformację, chociaż z różnych powodów. Młodzież ma pewnego rodzaju sceptycyzm w stosunku do pewnych aspektów internetu, ale nie ma narzędzi poznawczych i intelektualnych do tego, żeby powiedzmy zweryfikować pewne treści już na takim poziomie, który my, jako osoby już dorosłe, mamy ukształtowane. Stąd oni mają znacznie trudniej tak naprawdę, bo nie mają punktu odniesienia. Oni od samego początku w tym świecie wirtualnym są zanurzeni i to naszym zadaniem jest im pomóc się z niego od czasu do czasu wydostać. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Perfect color me. Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. So many heartaches, so many faces, so many dirty things.

Trasa numer 9 jest zablokowana wszystkim za kierownicą, ale i tym na chodnikach, na poboczach. Ostrożności. I oczywiście kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niespełna godzinę. Polecamy się. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 17.30 wiadomości w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Parlament Szwecji zatwierdził przystąpienie kraju do NATO. To jest historyczna zmiana, ale konieczna. Nic tak szybko nie zmieni naszych zdolności obronnych, jak przystąpienie do sojuszu wojskowego, podkreślił podczas debaty parlamentarzysta partii Szwedzcy Demokraci Aron Emilsson. Wskazał na zagrożenie ze strony Rosji po jej ataku na Ukrainę. Szwecja wciąż czeka na brakujące ratyfikacje ze strony Turcji i Węgier. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skierowało pod obrady rządu projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych punktów projektu jest możliwość dorabiania przez opiekunów. Jak napisano w komunikacie resortu, jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, to jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli do około 20 tysięcy złotych rocznie. Ponad 2 promile alkoholu miała w organizmie 68-latka, która przed południem na skrzyżowaniu w Śmiglu w Wielkopolsce uderzyła autem w przejeżdżający radiowóz. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, podała policja. O 68-latka straciła prawo jazdy. Za prowadzenie po pijanemu grozi do 2 lat więzienia. Pełny serwis o 18. A to już za 28 minut. Czas na wiadomości sportowe. Mateusz Warianka. Zaczynamy od złych wieści zza oceanu. Iga Świątek nie zagrała w prestiżowym turnieju Miami Open, który rozpoczął się właśnie na Florydzie. Liderka światowego rankingu jest kontuzjowana i dlatego zdecydowała się wycofać z zawodów. Przypomnę, że rok temu Polka w Miami okazała się najlepsza. Jeszcze kilka godzin temu amerykańskie media podawały, że nasza tenisistka w drugiej rundzie w czwartek zagra z Amerykanką Claire Liu. Jednak nieoficjalnie zadawano sobie pytanie, czy rzeczywiście do tego pojedynku dojdzie, po tym jak Iga Świątek po porażce w półfinale turnieju Indian Wells skarżyła się na bóle w okolicach żeber. To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze, informuje Iga Świątek. W ostatnich dniach analizowaliśmy dane, a mój lekarz przygotował diagnozę. Niestety ciągle odczuwam duży ból i dyskomfort i nie jestem w stanie w tym momencie grać. Potrzebuję przerwy, żeby wyzdrowieć i dlatego muszę zrezygnować z gry w Miami Open. Pisze na Twitterze nasza zawodniczka. 12 miesięcy temu Iga Świątek nie przegrała seta na drodze do zdobycia tytułu na Florydzie, kiedy z powodzeniem została piątą kobietą, która ukończyła Ascension Double, wygrywając Indian Wells i Miami Open jeden po drugim. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Problemy z kontuzjami nie omijają też polskich piłkarzy, którzy przygotowują się do meczów w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy z Czechami i Albanią. Dziś zgrupowanie opuścił Kasper Kozłowski. Pomocnik Witeze doznał kontuzji po badaniach. Okazało się, że nie ma szans na występ w narodowych barwach. Wcześniej na zgrupowanie nie przyjechał z powodu kontuzji Kamil Piątkowski. Zastąpił go Bartosz Salamon. W trakcie zgrupowania urazu doznał obrońca Bartosz Bereszyński, a na jego miejsce powołany został Tymoteusz Puchacz. Przypomnę, że w piątek w Pradze Polacy zagrają z Czechami i będzie to debiut Santosza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. 3 dni później biało-czerwoni podejmą w Warszawie na Stadionie Narodowym Albanię. Zaglądamy teraz jeszcze do siatkarskiej Plus Ligi. Tam za moment powinno rozpocząć się starcie pomiędzy liderem tabeli Asseco Resowią Rzeszów, a trzecim obecnie Jastrzębskim Węglem. Jastrzębianie mają o co grać. W tabeli goni ich Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która swój mecz wygrała 3-1 ze Ślepskiem Suwałki i traci tylko 4 punkty do podium. Kędzierzynianie nie ukrywają, że na razie skupiają się na Lidze Mistrzów. To jest priorytet, przyznaje środkowy Norbert Huber. Dla nas ten mecz po prostu był jednym z elementów przygotowania do meczu, który mamy za tydzień w Lidze Mistrzów. Nie ukrywamy tego, że to jest nasz priorytet. Przypomnę, że Zaksa w półfinale Ligi Mistrzów zagra z włoską Perugią, a w drugiej parze Jastrzębski Węgiel zmierzy się z tureckim Halkbankiem. Jutro większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i na południowym wschodzie kraju, w pozostałych regionach pochmurno i będzie przelotnie padał deszcz. Wiatr umiarkowany i porywisty w górach do 90 km na godzinę. No i cieplej. Od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. Trójka.

Beata Michniewicz, dzień dobry. Są z nami w pewnym oddaleniu posłowie do Parlamentu Europejskiego. Profesor Bogusław Liberacki z Lewicy. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, właściwie już dobry wieczór. Witam słuchaczy. Oraz Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panią, witam pana europosła i witam państwa bardzo serdecznie. Unijni przywódcy mają zagrozić Rosji kolejnymi sankcjami i potępić ją za porywanie ukraińskich dzieci. Taki jest projekt wniosków na rozpoczynający się w czwartek szczyt Rady Europejskiej. Jakie sankcje są na stole? Czym jeszcze można zagrozić Rosji? Jakie sankcje byłyby rzeczywiście dolegliwe? Panie profesorze. Toż mamy 10 pakietów sankcji, które wiemy, że weszły w życie. Mankamentem, który dotychczas wszyscy odczuwamy, to jest to, że stosunkowo często czy zbyt często zdarza się obchodzenie tych sankcji. Zatem ja spodziewam się, że ten nowy pakiet sankcji będzie po pierwsze przede wszystkim uszczelniał dotychczasowe sankcje i obejmie w sensie skutków negatywnych Rosję i wszystko, co jest związane, zarówno firmy, osoby, działalność surowce mineralne, ale także chciałbym, żeby sankcje były odczuwalne dla tych, którzy pomagają Rosji omijać sankcje dotychczasowe. I zdaje się, że taki jest plan, panie profesorze. Właśnie uszczelnienie będzie jednym z ważnych punktów tego spotkania jutrzejszego i pojutrzejszego. Tak, i dlatego tego oczekuję. Oczywiście kolejna rzecz, którą myślę, że warto byłoby zacząć omawiać już na poważnie, to co zrobić z zasobami zarówno oligarchów, jak i banku, zwłaszcza Banku Rosji. Dobrze, ale zaraz to do tego dojdziemy. Może teraz Ryszard Czarnecki się wypowie na temat sankcji. Czy jeszcze są jakieś sankcje do wprowadzenia, czy już wyczerpały się możliwości i teraz można tylko uszczelniać? Ostatni pakiet teoretycznie kosztował Rosji 11 miliardów euro. To duży cios. Natomiast po pierwsze jest tak, że mamy problem jako Unia Europejska i o tym polski rząd bardzo twardo mówi, aby uszczelniać sankcje, a to też oznacza, aby nie wprowadzać nowych derogacji, czyli nowych wyjątków, bo jak się wprowadzi, już się wprowadziło na przykład dla Belgii na diamenty, dla Włoch na odzież luksusową, oba te kraje eksportują do Rosji bez przeszkód. Belgia importowała stal z Rosji, przecież dzika awantura, weto, które Belgia zastosowała z tej okazji. Więc to się kolejne państwa również chcą to wprowadzać. Natomiast też zwracam uwagę, że trzeba uderzać w państwa, które pomagają Rosji. Trzeba być tu mądrym oczywiście, bo nie chodzi o wylanie dziecka z kąpielą, więc te kraje, które na przykład odchodzą od Rosji, a czasem przez ich teren przechodzą produkcje z Rosji, to trzeba stosować jakby inne kryteria niż wobec Białorusi, która na potęgę pomaga Rosji w sensie wojny, w sensie militarnym, udostępniając swoje terytorium i bazy. A po drugie, rzeczywiście przez terytorium tego państwa bardzo dużo to rosyjskich towarów przechodzi. No właśnie, to ja teraz panu przerwę. To jest część tego pakietu. No właśnie, do pierwotnego projektu wniosków ze szczytu do pisano potępienie Iranu i Białorusi za wspieranie wojskowe rosyjskiej napaści na Ukrainę. No to moje pytanie jest takie, bo już pan o tym wspominał. Jak wygląda kwestia rozszerzenia i pogłębienia sankcji wobec Białorusi w związku i z współpracą z Rosją i z prześladowaniami opozycji? Tych sankcji domagała się Polska. Domagała się tego, by jeśli nie były tożsame z tymi wobec Rosji, to żeby były co najmniej bardzo podobne. Panie profesorze, czy są na to szanse? Otóż pytanie, które pani zadała, będziemy mogli odpowiedzieć po posiedzeniu szczytu. Polska, ale nie tylko Polska, bo i państwa bałtyckie, przynajmniej też są zdania, że Białoruś musi być objęta sankcjami znacznie bardziej bolesnymi niż dotychczas. I jest to zwłaszcza dobry moment, dlatego że Białoruś jednak, jakby nie patrzył, jest wciąż deklarująca dosyć dużo, ale w sensie faktów starająca się ewentualnie zwlekać. Więc co do tego, zobaczmy, co z tego wyjdzie, bo tak, na pewno zasługuje na to potępienie. Procesy polityczne, uwięzienia, na pewno zasługują, i to zresztą robimy w Parlamencie Europejskim. Kwestionujemy w ogóle legalność władzy prezydenta Białorusi. No i teraz te sankcje chciałbym, żeby były odczytane bardzo jasno w kontekście ewentualnie zwiększenia nawałnicy rosyjskiej na Ukrainę, żeby Białoruś zniechęcić do służenia swoim terytorium. I sprawa Iranu, która jest tutaj ze wszech miar ważna. W sprawie Iranu potrzebujemy wspólnego stanowiska, dlatego że Iran, co to są dwa obszary. Po pierwsze, zaopatruje Rosję w sprzęt wojskowy. Po drugie, Iran zbliża się do produkcji własnej bomby jądrowej, więc to drugi aspekt jest równie niebezpieczny. Natomiast jest no dobrze, a jaka jest siła, że tak powiem, jaka jest siła oddziaływania państw Unii Europejskiej na takie kraje jak Iran? Co tutaj może zrobić Unia? Unia Europejska już wprowadziła w swoim czasie sankcje. Te sankcje radykalnie zahamowały postęp, jeżeli chodzi o rozszczepienie jądrowe w Iranie. Dały sygnał zniechęcający do prowadzenia tych działań. No teraz okazuje się, że Iran próbuje znaleźć swoją szansę, żeby próbować obejść czy lekceważyć sankcje narzucone. Więc z tego punktu widzenia myślę, że jeżeli wprowadzimy sankcje, zwłaszcza w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko, NATO jako całość, może to oznaczać dalsze mitygowanie Iranu, ponieważ pamiętajmy, że Iran nie ma wokół siebie samych przyjaciół. Także z tym się musimy liczyć. I po drugie, Iran wewnątrz państwa swojego ma daleko posuniętą opozycję i niezadowolenie, zwłaszcza kobiet, z polityki ajatollahów. Także z tego punktu widzenia sądzę, że to ma sens, rozważanie sankcji i także wysłanie jasnego sygnału. Ryszard Czarnecki, czy chce do tego wątku coś dodać, czy zajmiemy się następnym? Bliższa koszula ciału, a więc ważniejsze dla nas są sankcje wobec Białorusi. Ona jest objęta sankcjami już od marca zeszłego roku. Warto przypomnieć, że są to sankcje zarówno dotyczące osób z reżimu Łukaszenki, jak i wobec białoruskich przedsiębiorstw, wobec sektora finansowego, dotyczące... No są objęte, ale zdaje się, że to jest za mało i stąd te wnioski pre-Baltiki tak zwane i nasze, żeby to rozszerzyć. Sprytna taktyka rosyjska, która rosyjskie firmy przerejestrowują się na Białoruś i już jako białoruskie firmy eksportują towary de facto produkowane z Rosji. Więc oczywiście trzeba to, takie rzeczy, które jakby nie były przewidywane sankcjami, trzeba w to uderzyć. To jest sprawa jasna. Jak już powiedział pan profesor Liberacki, Rada Europejska poruszy kwestię wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do odbudowy Ukrainy. Czy w tej kwestii potrzebne są jakieś ustalenia natury formalno-prawnej? Czy tylko wystarczy decyzja, panie profesorze? Przede wszystkim jest potrzebna decyzja. Zależnie od tego, co zdecydujemy, ewentualne wtedy regulacje prawne. Ta decyzja, która powinna być podjęta, tego bym bardzo oczekiwał, bez jakichkolwiek istotnych kompromisów. Po prostu na zasadzie takiej zniszczono państwo, zniszczono majątek, ludzie odnieśli wielkie szkody materialne, moralne, cierpienie. To trzeba zrekompensować. I na to zrekompensowanie trzeba zgromadzić środki. Oczywiście my cały czas rozważamy i będziemy pewnie na posiedzeniu Rady mówić o jakiejś koncepcji wsparcia Ukrainy w odbudowie. Ale na to wsparcie w odbudowie warto znaleźć środki od tych, którzy napadli na Ukrainę, którzy spowodowali zniszczenia. Ja opowiadałbym się za radykalnym i zdecydowaną decyzją. Tak, zamrożone środki po prostu, przepraszam za słowo, konfiskujemy, bo nie wiem, czy to jest właściwe słowo. W każdym razie nie wracają do Rosji, nie trafiają do źródeł, z których były składowane, natomiast są przeznaczane na fundusz odbudowy Ukrainy. Zwłaszcza, że tych środków i tak będzie dużo za mało i ja chciałbym, żebyśmy poszli także w kierunku próby oceny, co poza tym Rosjanie skradli na Ukrainie. Bo to są zarówno dzieła sztuki, dzieła kultury, zabytkowe rzeczy, i żeby też żądać w przyszłości zwrotu. Ryszard Czarnecki, czy są szanse na podjęcie takich decyzji, jeśli nie teraz, to na kolejnym szczycie i w najbliższym czasie? Dobrze, że na jutrzejszym posiedzeniu, które zacznie się o 12:00 wystąpieniem Antonio Guterresa, sekretarza ONZ-u, będzie online oczywiście, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego obecność, myślę, że przyspieszy dyskusję w tym temacie. No, nie jest to proste, żeby było jasne. Nawet Amerykanie, którzy do tej pory, i przynajmniej myślę, że jeszcze długo, będą bardzo twardzi wobec Rosji, nawet przedstawiciele jego rządu, zwłaszcza z tego obszaru sektorów ekonomicznych, zwracają uwagę na to, że no, nie jest to w sensie formalno-prawnym takie oczywiste, że to musi być operacja bardzo precyzyjna, chirurgiczna. W związku z tym no, to wymaga, znaczy, żeby było jasne, polski rząd się tego domaga, był jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym w tej kwestii, więc oczywiście trzeba to zrobić. Natomiast to musi być bardzo dobrze przygotowane. Najpierw może źle światło w sensie politycznym, a potem już no, cała operacja, tak żeby no, nie było to potem skarżone do różnych międzynarodowych instytucji, sądów. Tu musi być to uderzenie rzeczywiście takie, które by nie powodowało jakichś reperkusji w przyszłości. Kwestia przede wszystkim majątku państwowego rosyjskiego, no i ewentualnie majątku, myślę, że tak, ludzi, którzy bezpośrednio angażują się w to, co robi reżim Putina, popierają go, a którzy mają aktywa na szeroko rozumianym Zachodzie. I jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie. Już się zbliżamy niestety do końca. Otóż przywódcy Unii omówią także dalsze, jak czytamy na stronach na przykład polskiego rządu, dalsze wszechstronne wsparcie dla Ukrainy, w tym pilne dostawy amunicji artyleryjskiej oraz ich finansowanie. Jak wiadomo, kilkanaście państw Unii zawarło takie porozumienie w sprawie wspólnych zakupów, dostaw, ale zabrakło tutaj podpisu Polski. Co może budzić zdziwienie, bo Polska jest jak najbardziej za i też będzie tę swoją, że tak powiem, produkowaną u nas amunicję dostarczać. Czy wiedzą panowie, o co tu chodzi? Podobno jakieś kwestie proceduralne po stronie polskiej są do uregulowania. Ryszard Czarnecki? Pan wie, dlaczego tego podpisu nie ma? Przede wszystkim to miało być do końca roku 1 000 000 sztuk z takiego specjalnego funduszu unijnego, na który składają się poszczególne kraje członkowskie proporcjonalnie wobec swojego PKB. Bardzo sprawiedliwy podział. To już zostało przedłużone, czyli ten 1 000 000 będzie owszem wysłany, ale do końca marca za rok. Nie ma takich możliwości technicznych, produkcyjnych również. To akurat nie ma większego znaczenia. Na razie 17 państw podpisało to, ale Polska na pewno w tym będzie. Zwracam uwagę, że 4 państwa w tej sprawie zapowiedziały tak zwane absencję, ale konstruktywną. I są to państwa takie konstruktywna absencja w tym wypadku? Taka, że te państwa nie będą za tym, ale ich ale nie będą protest, przeszkadzać. Inne stanowisko. Ale nie zablokuje. Czyli wstrzymują się od głosu całej po decyzji. Prostu. Konstruktywna absencja to konstruktywna absencja. Uwaga, jakie to państwa. W polskich mediach jest było dużo mowy o Węgrzech, ale to także Irlandia, Malta, Austria. Dlaczego? Ponieważ te kraje mają zagwarantowaną neutralność w swoich ustawach zasadniczych, w swoich konstytucjach. Dlatego, no, że tak powiem, uznamy, że tak to uczynią, ale musimy kończyć, to ja chciałbym, żeby jeszcze zdanie powiedział pan profesor Liberacki na zakończenie. Dla mnie dwa może powiedzieć. Ale dla mnie tylko jedno, proszę bardzo. Węgry są w NATO, tak przy okazji. Ja sądzę, że i chciałbym wierzyć w to, że to były kwestie proceduralne. My powinniśmy jako państwo tak zaangażowane dotychczas być swego rodzaju wzorem dla tego, żeby wejść w program zarówno produkcji tego 1 000 000 sztuk amunicji i pamiętajmy, że finansowanie jej, ten 1 000 000 000 euro jest zagwarantowane. Zresztą tak czy inaczej my musimy uruchomić produkcję amunicji na zaopatrzenie wojska. Nikt nie mówił, że... No bo jest sytuacja napięta. Bardzo dziękuję. Profesor Bogusław Liberacki z Lewicy oraz Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, miłego wieczoru życzę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. A za niecałe 5 minut o 18:00 serwis Trójki.